lelo kaka lelimba ya boy tina lito makiai bongo sana ngolo mbaye bilamba tona na moye sanduku zomi nazangi mayele ya kosepelisa yoe nalambuki ava tomwetana na koti zamba nabuki 100 kilo ba fleur na maboko mangai moko nabaki pungupungu misato mpo nayebi olingaka banyama zara itumine soki exlava oni epekisaka te mpina mitie mongu na yo mpo na vi mpo ata regard eno ya pamba eza letisiaka ve na ye soki exlava oni epekisaka te mpina mitie mongu na yo mpo na vi mpo ata regard eno ya pamba eza na side daseo otindelinga malobalobi na ndako ye kotala ngai batandelaka mokonzi tapi ya rushe ya lokumu natandeli yo simisi mpe pantalo na nga lwimba kutana balambala ntina ya ndako na ngai otambolela edoye Patrick Makoda Bois Noir fioza vraiment na linie ya baplibo joyo vivant Ousmane Kaluji atobombi elongi lokolono pamba eza na valer ya bakere ya virunga bongola vi na ngai na segone moko tanda maboko bongola vi na ngai na segone moko pichu nzita e bongola vi na ngai na segone moko pikasma yabo mokolo lwemba kendeki mapembo mokolo lwemba kendeki mapembo nakosala niniki lwemba o boyinga papi masamba o nakosala niniki lwemba o boyinga engaye kaprise na yo de kurei benaka ngai elamba na ngai ya fete eza loboso na yo ntango koya ekosala le plus grand festin cherigola e caprice afifi nde kura ebendakaki elamba na ngai ya fete eza loboso na yo ntango koya ekosala le plus grand festin orli ngola e bemvindu mpululu e ebanaka na proje lelo ekoma realité bajalo basalaka nyonso mpo bakabola biso e pete na maboko na miso nganga nzambe kerke papa merci na ndenge opesi biso muya tosangananga na ye libala ezali eloko ya kobatila carpentier o toyeba yo jalousi mosala na yo se kopanza mabala ya bato okopesanga makanisi ya mabela boya nsima na ya ko regrete pamba amawa o toyeba yo jalousi mosala na yo se kopanza mabala ya bato okopesanga makanisi ya mabela boya nsima na ya ko regrete pamba amawa o motema na nge nokeli mvula mpo na badeception oya mbula makasi motema esi ba erasion luka solisio ntango ekomi nano gravete sino kokutana mpo na biso mandalala e Odette Matoko Aziza Basambi grande dame Iris Obama caprice afanine kurei benaka ngai ela manangai afi tizalo posu na yo Shaggy Moussao Sadir Mali les obé dans plein hiver mais nado tozo boaka ko acoustique le président Chino Bokana papa na Lionel Scram Héritier Scram Loris et la Congolie aïe pour rater. Nako sala nini kilemba o boinga o Oya Metiol Nako sala nini kilemba o boinga o Natacha Makontimae Vasco Mabiala Mabiala Vasco Bienvenue Makanga Blaise Dilo Nako sala nini kilemba o boinga o Natigala na chemise moko po na yo Pantalo kutu na bamala bambatila moya lelo yo Bongo mbula na sumba sapatu na ebakate Wananyo sose po na yo Lelo wanga ni nga e Lelo yo bosa na nga e Lelo yo wanga ni nga e Lelo tu solo bambini, sa ma custodio lelo, sa dir bambini lelo beta ba violon di loro mano mio. Lelo turna ba mo ba lela, nenga ba lingi. Nenga ba zole la boe, tika ni pe ba na kini, ba don ba na kini ya ina, dobo se prepare ko. Kwa custodio to beta mo di susu mio. Godeki mani, shana peko e.